بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ndugu zangu katika iman, tumekusanyika tena leo katika masjidi hii, Masjidul Muhajirin, katika mwendelezo wetu wa daura zetu wa nadua zetu ambazo tunazunguka nazo katika mji huu wa Zanzibar, tukizungumzia fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na yale ambayo yanazungumzwa kinyume ya fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Siku ya jana, siku ya Jumamosi, tulizungumzia fadhila za masahaba wawili, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu, nayo ni kwa maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala yaliyokuwemo ndani ya kitabu chake na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hasa maneno ya Allah. Sisi katika itikadi zetu twaitakidi kama masahaba ni wanadamu na wao hawana isma, kama wamekingwa na kutokufanya makosa. Ni wanadamu, wanafanya makosa, wanakosea, na Allah yeye mwenyewe anajua, lakini yote akawaridhia. Baada yeye kuwaridhia, akatutaka sisi mambo mawili kwa masahaba wa Mtume: kuwafuata wao kwa wema, kadhalika na kuwaombea wao msamaha. Allah jalla jalalu katika muhkam tanzili asema, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكتي الله أنا غوانيا مغوانيو وفي الفي نمالي ينغويرا أمبا يمبتكانا فسنا مقمبانا أكواغيا الفقراء الفقراء المهاجرين حلف وقسم نوالي أمباو waliokuja baada ya hao muhajirina na ansar. Hawa ni wale ambao yaqulun, wanasema rabbana, ewe bwana wetu mlezi, ighfir lana, twakuomba utusamehe sisi, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na twakuomba uwasamehe ndugu zetu wale ambao waliotutangulia sisi katika imani. Man hum? As-sahaba ridwanullahi alayhim. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا, ولا تكوموا سجعليه katika nyoyo zetu mafundo na chuki kwa wale ambao waliamini. Rabbana innaka raufur rahim, ewe bwana wetu mlezi, hakika wewe ni mpole mwenye huruma. Sasa wanataja wanawachuoni kwamba aya hii ni mizanu min Allah lilmuslimin. Hii ni kipimo ambacho Allah anapima, kipimo kitokacho kwa Allah kwa Waislamu, kuwapima kwamba hawa ni Waislamu. Almu'minina likitabillah, wale ambao wanakiamini kitabu cha Allah. Tukitaka tumjue mu'min, tutampima kwa aya hii, kuwaombea msamaha masahaba na kumuomba Allah asijalie katika vifua vyao chuki, bugdha, matusi kwa masahaba wa Mtume. Kwa hiyo hii aya hii ni mizani kutoka kwa Allah kwa Waislam. Almu'minina likitabillah, lakini wale waliokiamini kitabu cha Allah jalla jalalu. faman lam yarda bikitabillah wayamal bihi, yule ambaye hakukiamini, hakukiridhia kitabu cha Allah na kukifanyia kazi, fahuwa rafidhun lillahi wa lirasuli, huyo itakuwa amemtenga, amemweka Allah mbali pamoja na mtume wake, hana habari naye. Maneno ya Allah na maneno ya mtume hana maana kwake yeye. Wastahawadha alayhi shaytan, na shaytani amemtawala mtu huyo. Fa'ama qalbuhu, moyo wake utakuwa umefumba, hauna macho. Sasa kwa sababu jana tuliyazungumza haya, leo tuwazungumza wale ambao wao hawakuridhia na kitabu cha Allah wala hawakukifanyia kazi kitabu cha Allah na mioyo yao imefunga kwa sababu shetani amewatawala. Iblis alayhi laana awwalu man rafadha kalam Allah wa amra Allah, yeye ndio mwanzo kukieka mbali, kuyaeka mbali maneno ya Allah na amri ya Allah. Thumma atba'a iblisa kullu rawafidh min aljinn wal ins kama qala alulama, kisha akafuata iblisi kila rafidh ambaye ni jini pamoja na watu, kwa sababu wako hawa katika majini na katika wanadamu. Kwa hiyo Allah katuelekeza hivi, na sisi tuomuomba Allah asijalie chuki, bughdha na mafundo kwa masahaba, lakini wako watu wanaona maneno haya Allah hayana maana yoyote. Kwa hiyo katika mizani ya Allah kwa waumini wao hawamo. Kwa hiyo huu ulikuwa ni utangulizi tu wa yale ambayo yanataka kuzungumzwa leo, nao ni upande wa pili wa wale wenye dini nyingine ambao wao hawakuridhia maneno ya Allah wala kuyafanyia kazi. Wao wana malengo yao, wana misingi yao, wana manhaji zao, wana itikadi zao dhidi ya Waislamu, hasa wale waliotutangulia katika imani, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo leo ni maneno mabaya na matusi ya mashia ar-Rafidha dhidi ya Abu Bakar na Umar, na ambaye ataanza kikao cha mwanzo ni akhuna Abu Zagar Abu Zagar hafidhahullah ta'ala, ndio ambaye ataanza, kisha Abu Muhammad Salim. Nadhani wote watakuwa wamefika. Naam, tafadhali. Dakika 30 za mwanzo.